podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie Oświatowego Okrągłego Stołu jeszcze przed wakacjami. Właścicielka sieci szkół licealnych i policealnych zatrzymana przez CBA miała wyłudzać dotacje. W Hongkongu trwają protesty przeciw planom wprowadzenia nowego prawa ekstradycyjnego. Przed wakacjami będzie jeszcze jedno posiedzenie Oświatowego Okrągłego Stołu. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski podkreślił w Trójce, że rząd będzie dążył do tego, żeby zapowiedziany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na wrzesień strajk nauczycieli się nie odbył. Dodał, że rozmawiać trzeba nie tylko ze związkowcami, ale także ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi systemem oświaty. Bo przecież to nie tylko i wyłącznie związki zawodowe są tu jedynym reprezentantem i wyrazicielem interesów różnych grup zainteresowanych sytuacją w szkole. Trzeba oczywiście także rozmawiać z rodzicami, ekspertami, tam gdzie się da, także z samymi nauczycielami, bo nie zawsze pomysły nauczycieli i ogląd sytuacji samych nauczycieli nienależących do związków jest taki sam jak central związkowych. Edukacyjny Okrągły Stół to pomysł strony rządowej w związku z kwietniowym strajkiem nauczycieli. W kilku podstolikach tematycznych przedstawiciele nauczycieli, także eksperci, rodzice i uczniowie dyskutują o możliwych zmianach w polskim systemie oświaty. Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości została wybrana nową wicemarszałek Sejmu. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Mazurek, która uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego. Dziś także 16 nowych posłów złożyło ślubowanie poselskie. Dwa miejsca są wciąż nieobsadzone. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało właścicielkę sieci szkół licealnych i policealnych. Według biura sprawa dotyczy wyłudzenia co najmniej 75 tysięcy złotych z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sieć szkół działała na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego, mówi naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej CBA Temistokles Brodowski. W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego zabrano materiał wskazujący na przedkładanie do organów samorządowych będącymi dysponentami środków Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentacji poświadczającej nieprawdę w zakresie zarówno ilości osób będących słuchaczami prowadzonych zajęć, jak również ich indywidualnego w nich uczestnictwa. Wstępne ustalenia naszych śledczych wskazują na wyłudzenie co najmniej 75 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu postawiła kobiecie zarzuty. CBA prosi wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć o sprawie, o kontakt. Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i zabezpieczyli ponad 60 kg marihuany. Jej wartość szacuje się na 2,5 miliona złotych. Udało się nam odzyskać, odnaleźć magazyn na Pogórzu, w Podgórzu w Krakowie, mówi Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej. To tam został zatrzymany 42-letni mężczyzna, który w jednym z pomieszczeń magazynu ukrywał 12 kg marihuany. Nie były to wszystkie narkotyki, ponieważ w jego samochodzie policjanci znaleźli kolejne 49 kg marihuany. Narkotyki te były już popakowane w duże paczki zawinięte folią. W trakcie, gdy trwały czynności policyjne, do magazynu przyjechał, jak się okazało, kompan zatrzymanego 42-latka, to 46-letni jego znajomy. 46-latek, gdy zobaczył policjantów, zaczął uciekać, ale po kilkudziesięciu metrach został zatrzymany. Obu mężczyznom grozi teraz do 12 lat więzienia. Policja Hongkongu użyła gazu pieprzowego i armatek wodnych wobec demonstrantów, którzy próbowali dostać się do parlamentu. Świadkowie mówią, że szturmowi zapobiegli funkcjonariusze, rozpylając gaz łzawiący. Na Twitterze funkcjonariusze poinformowali, że demonstranci rzucali w funkcjonariuszy cegłami i gruzem. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestuje w Hongkongu przeciw planom wprowadzenia nowego prawa ekstradycyjnego, umożliwiającego wydawanie mieszkańców Hongkongu do Chin. Dziś Rosjanie obchodzą Dzień Rosji. Święto ustanowiono na pamiątkę podpisania w 1990 roku Deklaracji Niepodległości Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej Związku Radzieckiego. 12 czerwca od 1992 roku jest dniem wolnym od pracy. Rosyjscy historycy przypominają, że Rosja ogłosiła suwerenność państwową półtora roku przed rozpadem Związku Radzieckiego. 12 czerwca 1991 roku w Republice odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Borys Jelcyn. 6 miesięcy później objął on urząd pierwszego prezydenta nowego państwa, Federacji Rosyjskiej. Rosyjski obrońca praw człowieka, Siergiej Kowaliow, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że pierwsze lata po upadku sowieckiego państwa dawały nadzieję na to, że Rosja pójdzie drogą demokracji. Jego zdaniem w sferze wolności obywatelskich

goni nas lukratywny wieprz. Wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To była nasza piosenka dnia. Marcin Świetlicki, Klus Mitroch. Po raz pierwszy na antenie odtworzona publicznie. Są 12 minut już po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Paweł Drozd. A na zegary patrzą też z pewnością polscy pracodawcy, ale bardziej w przyszłym roku patrzeć będą, bo zmiany idą, zmiany duże, zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Państwo dzwonią, państwo pytają. Jeżeli ja prowadzę firmę stolarską i zdarza się, że wysyłam ludzi na montaż targów za granicę. Dla mnie to jest delegacja, nie oddelegowanie, ale chciałabym potwierdzić, że tak faktycznie jest. Oni jadą tam na parę dni, montują stoisko i wracają z powrotem. A normalne miejsce pracy mają w Polsce. Czy pracownicy naszej słuchaczki będą podlegać nowej dyrektywie, która ma wejść w życie w przyszłym roku? Na to pytanie odpowie Karolina Schifter, która wciąż jest z nami. Mhm. Bardzo proszę. Dziękuję. To znaczy tak, jeżeli oni jadą na te targi, żeby wykonać jakieś prace na podstawie umowy zawartej pomiędzy polską spółką a zagranicznym kontrahentem, to to będzie oddelegowanie, dlatego że dyrektywa tutaj nie przewiduje jakiegoś minimalnego okresu czasu, od którego uznajemy dany wyjazd za granicę jako delegowanie, więc dyrektywa nie przewiduje w ogóle takiego odróżnienia od delegowanie czy delegacja, więc nawet jeżeli oni jadą na kilka dni, natomiast jadą tam wykonać jakąś usługę, czyli de facto to stoisko, no to wtedy jest oddelegowanie. Natomiast w sytuacji, gdyby ci pracownicy jechali tylko i wyłącznie po to, żeby uczestniczyć w targach, żeby zaprezentować polską firmę, czyli nie wykonują żadnych usług za granicą, to wtedy to nie jest oddelegowanie, bo oddelegowanie zakłada, że spółka polska świadczy usługi za granicą. To może być umowa, nie wiem, montażu, ale może to też być umowa o pracę tymczasową. Pan Paweł, słuchacz, uznał, że podczas naszej rozmowy faworyzuję ja osobiście perspektywę przedsiębiorcy w kontrze do perspektywy pracownika delegowanego do pracy za granicą. Zdaniem naszego słuchacza tak było, kiedy powiedziałem, że teoretycznie wzrosną wynagrodzenia polskich pracowników. To w takim razie porozmawiamy w praktyce. Czy w praktyce od przyszłego roku, kiedy dyrektywa wejdzie w życie, zarobki na przykład polskich pracowników delegowanych za granicę wzrosną? Częściowo tak, częściowo nie, ponieważ te państwa, którym najbardziej zależało na wdrożeniu tej zmiany dyrektywy, już obecnie mają takie zasady wynagradzania. Tu mówimy o Francji, Belgii, Niemiec, Holandii, tak. Zgodnie z ich prawem lokalnym i tak polskie spółki muszą płacić wynagrodzenie, które jest przewidziane w lokalnych układach zbiorowych pracy. Więc w tych państwach, w większości tych państw już przynajmniej częściowo obowiązują zasady, no, które będzie następnie wdrażała ta dyrektywa. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że to nie tylko chodzi tutaj jakby zgodnie z tą nową dyrektywą o zarobki, ale też na przykład nowa dyrektywa mówi, że jeżeli pracownik jest oddelegowany na okres dłuższy niż 12 miesięcy, tam przy czym można to jeszcze o 6 miesięcy przedłużyć, to w ogóle tacy pracownicy będą w całości objęci prawem państwa przyjmującego. Więc jakby ta dyrektywa ma bardzo daleko idące konsekwencje, bo polskie spółki będą musiały w szerszym zakresie stosować prawo państwa, w którym wykonują pracę. Częściowo, na pewno w niektórych państwach wzrosną nam te płace. W niektórych może się okazać, że wcale nie wzrosną. Jest jeszcze drugi ważny wątek, którego dopiero lekko dotknęliśmy, to znaczy wątek specyficznego rodzaju pracowników delegowanych. Mam na myśli tutaj kierowców, no przede wszystkim kierowców ciężarówek. I tutaj wracamy do 4 kwietnia w zeszłym tygodniu, kiedy w Parlamencie Europejskim doszło do zmiany prawa przy bardzo dużych emocjach, szczególnie jeżeli chodzi o polskich europosłów. Co się zmieniło albo co się zmieni lada moment, jeżeli chodzi właśnie o pracowników, na przykład polskich pracowników, polskich kierowców ciężarówek, którzy jadą do Unii, do innych krajów? Tak, kwestia kierowców wykonujących transport międzynarodowy również budziła wiele emocji i 4 kwietnia Parlament Europejski przyjął tak zwany pakiet mobilności, który przewiduje szczególne rozwiązania dla firm oferujących usługi transportu międzynarodowego. Natomiast ten pakiet mobilności, czyli te rozwiązania prawne dla firm transportowych, jeszcze nie zostały przyjęte przez Radę. Więc generalnie tutaj jeszcze klamka nie zapadła, bo nie zakończył się proces legislacyjny. Ale miecz Damoklesa wisi, który ma opaść ewentualnie za 2 lata i wtedy prawo się może radykalnie zmienić dla kierowców i firmy, które Tak, jeżeli wysyłają. Okaże się, że te rozwiązania, które parlament przyjął w kwietniu, wejdą w życie, no to co będą bardzo duże zmiany dla firm transportowych. I te zmiany dotyczą kilku kwestii. Przede wszystkim płac dla tych kierowców oraz warunków pracy, którym te kierowcy podlegają. Tak, pracy, ale czyli przede wszystkim kierowcy będą objęci też tymi zasadami dyrektywy, które mówią o wynagrodzeniu, czyli polskie firmy transportowe będą musiały zapewnić kierowcom ciężarówek wynagrodzenie takie, jakie obowiązuje, takie, jak jest wypłacane kierowcom lokalnym, przy czym będzie to dotyczyło tylko państwa jakby docelowego, czyli jeżeli będzie na przykład jechał polski kierowca z Polski do Francji i po drodze będzie zahaczał o Niemcy, no to chodzi przede wszystkim o to, żeby on miał francuskie warunki minimalne, no bo przecież tam to jest jego kraj docelowy. Więcej, ale zmienią się także zasady wykonywania tak zwanych tych przewozów wewnętrznych, czyli jeżeli polska firma na przykład wykonuje przewóz we Francji, czyli jakby nie ten międzynarodowy transport, czyli na przykład z Paryża do Marsylii przewozi jakieś towary, no to tutaj ten pakiet mobilności także wprowadza takie ograniczenia, że te ciężarówki będą musiały wracać do Polski następnie, co okaże się, że po prostu świadczenie takich usług w innych państwach okaże się w ogóle nierentowne i po prostu spółki polskie transportowe będą zmuszone otworzyć swoje firmy, oddziały. Albo będą zmuszone zrezygnować ze świadczenia usług na tym terenie. Dokładnie, dokładnie. Więc no tutaj te zmiany są daleko idące. I te zmiany, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, te zmiany wejdą za 2 lata, licząc od 4 kwietnia, plus minus. Jeszcze ta dyrektywa musi być, czy w ogóle ten pakiet mobilności musi być zatwierdzony przez Radę, więc tutaj jeszcze jest szansa i tak w kuluarach europejskich mówi się, że w związku ze zmianą, z powołaniem nowego parlamentu nastąpi dopiero to po wakacjach, więc tutaj, ale no być może za 2 lata już wejdą w życie te zmiany. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem była Karolina Schifter, adwokat, partner z kancelarii Raczkowski Paruch. A rozmawialiśmy przede wszystkim o zmianach dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej. Paweł Drozd, dziękujemy bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Yeah.

Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:30. Potwójne pasmo przenoszenia. Jak pan redaktor się dzisiaj czuje? Bardzo dobrze. Rowerem do pracy. Od razu głowa lepiej też pracuje po takim wysiłku. Co prawda byłem włos mokry. Włos rozwiany. Witam państwa serdecznie. Michał Morgański. Maciej Zębaty zwiastuje specjalne wydanie potrójnego pasma poświęcone przedsięwzięciu z naszym znakiem jakości. Tauron Nowa Muzyka. Katowice 2019. I proponuję, żeby na wstępie rozstrzygnąć konkurs, w którym do wygrania są podwójne karnety na wszystkie dni festiwalu. Pytaliśmy państwa, jak w kilku słowach można określić ten festiwal. Wybór oczywiście nie był łatwy. Tak czy owak, pierwszy podwójny karnet na 3 dni trafia do osoby, która nazwała festiwal Tauron Nowa Muzyka kopalnią nowych nut. Druga osoba, która otrzyma karnet, napisała: z uwagi na to, że jest to festiwal w głównej mierze muzyki elektronicznej, a dodatkowo odbywa się na terenie byłej KWKW Katowice, myślę, że spokojnie mógłby się nazywać festiwalem Grubo na Grubie. Jak ustaliłem, to Grubie to kopalnia. I trzecia nagroda trafia do osoby, która napisała, że Tauron Nowa Muzyka Katowice to festiwal efemeryczny, magnetyczny i między planetarny. Serdecznie gratuluję. Dziś jeszcze się odezwę do państwa telefonicznie, zatem proszę odbierać z takiego jakiegoś dziwnego numeru. A ja jak co środę chcę zwrócić państwa uwagę na któregoś z artystów tegorocznej edycji festiwalu. Dziś będzie to Uwe Schmidt we wcieleniu Atom TM, który wspólnie z Jackiem Sienkiewiczem wykona 5-godzinny set na Secret Stage. To będzie występ, w trakcie którego będziemy mieli okazję również usłyszeć zbliżającą się płytę obu panów. Ale nie tylko, mówi Jacek Sienkiewicz. Z racji, że jest to bardzo długi set, zaczyna się dosyć wcześnie, a kończy się bardzo późno, więc można się spodziewać wszystkiego. Podejrzewam, że zaczniemy powolutku i spokojnie właśnie nad tymi naszymi ambientowymi, spokojnymi dźwiękami i będziemy sukcesywnie szli dalej, głębiej i bardziej rytmicznie. I przejdziemy przez ten materiał z nowego albumu na pewno, a skończymy po prostu na technorytmach i acidowych rytmach, z czego też Atom jest znany. I jestem pewny, że będzie to świetna zabawa dla nas, no i mam nadzieję, że dla publiczności też. Set improwizowany. Z Uwe spotkam się dzień lub dwa wcześniej, po prostu przedyskutujemy dokładnie i może przejrzymy możliwości sprzętowe, też stworzymy jakby taki bardziej spójny setup, bo mamy parę pomysłów. Dzień, dwa dni wcześniej po prostu zrobimy małą próbę, żeby tą koncepcję już skrystalizować. Więc po prostu parę godzin czy jeden wieczór spędzimy przy omawianiu strategii, a set będzie na pewno improwizowany. Oczywiście w pewnych momentach gotowe dźwięki czy traki z tego nowego materiału zaprezentujemy, no ale to będzie przecież ułamek na przestrzeni tych 5 godzin, więc zapraszam serdecznie. Jacek Sienkiewicz i Uwe Schmidt na Secret Stage w piątek 21 czerwca od godziny 23 aż do 4 nad ranem. To Michał, właściwie z tym setupem, tak jak my też spotykamy się dzień wcześniej, ustalamy jakiś sprzęt bierzemy, przeglądamy w nasze płyty i później po prostu gramy. Pakujemy do bagażnika, co prawda nic nie widać z tyłu, ale tak to wygląda. No właśnie, nic nie widać z tyłu. Michał Margański, gratulujemy wygranym. Tak, jeszcze jest. Będziesz rozdawał... Oczywiście. Tak. Proszę nasłuchiwać piątkowego anagramu, ale również w nocy z piątku, z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia będziemy mieli dla państwa kolejne karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jeśli ktoś z Państwa nigdy nie był na Tauronie, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Przynajmniej raz proszę pojechać i zobaczyć, jaka tam jest niesamowita atmosfera. Ale to, o czym jeden ze słuchaczy wspomniał, kopalnia nowych dźwięków. To prawda, tam się po prostu idzie i może się coś podobać albo nie, ale w pewnym momencie wciąga, bo to są rzeczywiście nowe dźwięki. Michał Markański, dziękujemy bardzo uprzejmie. Bardzo dziękuję. Była kompozycja Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa. A dlaczego wspominam o Nile'u Rodgersie? Ano dlatego, że pani Aga napisała: 3-miesięczna niepewność już sobie poszła, bilety na fila dotarły, bohater wieczoru 26 czerwca spogląda z nich niezwykle urokliwie i teraz tylko niech nic się nie zepsuje mi radości oczekiwania. Tu w cieniu już niemal plus 27, teraz podejrzewam, że jest dużo cieplej. A ja tylko chciałem państwa już teraz zaprosić za 2 tygodnie, 26 czerwca,

The body sways like the wind on a swing, a bridge through a hoop or a lake through a ring. The body stays and then the body moves on, and I'd really rather not dwell on when yours will be gone. But within the dark there is a shine, one tiny spark. That's yours and mine. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Pola śmierci. W insurekcyjnej Warszawie były trzy miejsca straceń. O dwóch z nich nie wiadomo niemal nic. Znane są właściwie tylko z nazwy, a dokładne ustalenie, gdzie się znajdowały, napotyka na poważne trudności. O trzecim wiadomo trochę więcej, ale też nie za dużo. Mam tu na myśli takie miejsca straceń, do których przywiązana była pewna tradycja, które były, jeśli można to ująć w ten sposób, miejscami tradycyjnymi, czyli takie, gdzie morderców, gwałcicieli, złodziei oraz wszelkiego rodzaju rozbójników wieszano, ścinano i łamano kołem odwiecznie, a jeśli nawet nie odwiecznie, to przez wiele dziesięcioleci i w czasie insurekcji, i przed nią, i po niej. Insurekcja zresztą dość ostrożnie wykorzystała te miejsca do swoich celów, ale nie znaczy to, że nie uśmiercano tam wówczas przestępców pospolitych. Obok nich zaczęli się natomiast pod szubienicami pojawiać przestępcy, których teraz nazwalibyśmy politycznymi. To, że o tych warszawskich miejscach straceń wiadomo tak mało, wskazuje chyba, że ludzkość, bowiem dotyczy to z pewnością całej ludzkości, nie bardzo lubi opowiadać o tym, w jaki sposób pozbywa się domniemanych czy prawdziwych wrogów. Przypomina to trochę postępowanie kota lub psa, który zagrzebuje czy zasypuje piaskiem swoje śmierdzące odchody. Po co ktoś inny, jakiś inny kot czy pies, ma wiedzieć, gdzie się one znajdują i jak śmierdzą? Z trzech warszawskich miejsc straceń dwa znajdowały się za miastem, to znaczy za okopami. Trzecie ulokowane było w granicach miasta i nawet stosunkowo niedaleko od jego ówczesnego centrum. Żeby dostać się tam z Podwala czy z Miodowej, trzeba było zrobić dłuższy spacer, ale na przykład z Faworów, gdzie stały wille ówczesnej elity finansowej, można było dojść do tego miejsca w jakieś 15 czy 20 minut. Wystarczyło zatem, chcąc przyjrzeć się wieszaniu, wybrać się w tamtą stronę na krótką przechadzkę. Jeśli chodzi o dwa miejsca znajdujące się za okopami, to najmniej wiadomo o tym, które położone było na południowym zachodzie, między rogatkami jerozolimskimi a rogatkami mokotowskimi. Były tam, nieopodal rogatek jerozolimskich, jeszcze jedne rogatki, które nazywały się szubieniczne. I właśnie przez nie wyjeżdżały w kierunku południowo-zachodnim drabiniaste wózki ze skazańcami. Gdzie, w jakim miejscu stały szubienice, nie potrafię powiedzieć. Linia okopów, która od roku 1770 otaczała miasto, biegła wtedy w tych okolicach tak, jak obecnie biegnie Raszyńska od placu Zawiszy i dalej Koszykowa do miejsca, w którym łączy się z Piękną. Terytorium zajmowane teraz przez filtry było już poza miastem, czyli poza okopami. Więc pole śmierci oraz jego szubienice ulokowałbym gdzieś na przedłużeniu filtrowej, może przy placu Narutowicza, lub trochę dalej w kierunku południowym, tam gdzie teraz są ulice Mianowskiego i Mochnackiego. Ale może się mylę, to tylko mój domysł. W pierwszym dniu insurekcji, 17 kwietnia, gdzieś koło godziny 3 po południu, właśnie na tym polu wokół szubienic przegrupowywały się rosyjskie oddziały. Syberyjscy grenadierzy, achtyrscy szwoleżerowie i jamburscy karabinierzy, którymi dowodził generał nazwiskiem Nowicki i które na jego rozkaz wycofały się z miasta przez rogatki szubieniczne i jerozolimskie. Pozycje wojsk rosyjskich w czasie walk kwietniowych są nieźle opisane, także na planach miasta. I na tej podstawie można by dokładniej określić miejsce, w którym stały szubienice. Nie znalazłem żadnej relacji, która mówiłaby, że między kwietniem a listopadem za rogatkami szubienicznymi odbywały się egzekucje i że kogoś tam powieszono. Nie musi to oznaczać, że miejsce to było wówczas nieczynne. Może było tak, że wieszano tam wtedy jakichś złodziejaszków. Nie powieszono natomiast nikogo, kto byłby z jakiegoś powodu znany czy ceniony. Kogoś takiego zatem, kto zostałby zapamiętany jako godny uwagi wisielec. Drugie ulokowane poza okopami, czyli poza miastem, miejsce straceń znajdowało się na piaskach. A ponieważ piaski znajdowały się za powązkami, trzeba było, żeby się tam dostać, wyjść, czy raczej wyjechać z miasta przez rogatki powązkowskie, które znajdowały się u wylotu ulicy Dzikiej. Droga za rogatkami prowadziła na północ. Potem, żeby znaleźć się w pobliżu szubienic, trzeba było, minąwszy powązki, skręcić trochę na zachód. Teraz na piaskach stoją wielopiętrowe bloki z wielkiej płyty. Wówczas nic tam oczywiście nie stało i dlatego to miejsce straceń nazywano polem na piaskach. Niekiedy, pomijając nazwę własną, mówiono tylko o polu. Może wokół były tam jakieś pola uprawne, należące do dziedzica wioski, która nazywała się Piaski. Zboże i pszenica, także buraki, a w pszenicy i w burakach szubienice. Ponieważ podobnie właśnie polem niekiedy nazywano wówczas również i to miejsce straceń, które znajdowało się w granicach miasta, te dwa pola, jeśli nie zostały jakoś dodatkowo określone, mogą się nam mylić. I kiedy w relacjach jest mowa o polu straceń, często potrzebujemy jakichś dodatkowych informacji, żeby dojść, o które z nich chodzi. Z takim właśnie wypadkiem mamy do czynienia w historii polskiej księdza Kitowicza. Do ułożonego przez siebie, trochę zresztą bałamutnego, sumariusza znaczniejszych powieszonych 1794 roku dodał on taki oto komentarz. Prócz tych 14 obiesili także 3 lipca siostrzeńca Tepperowskiego. O konspirację dysydentów naprzeciw municypalności warszawskiej w czasie oblężenia Warszawy oskarżonego na szubienicy w polu. Tamże wieszano dni 24 i 26 tegoż miesiąca lipca różnych szpiegów, buntowników, Żydów i katolików po imionach nieznajomych publiczności, zatem ani piszącemu tę historią. Czytanie zdań układanych przez księdza Kitowicza jest prawdziwą rozkoszą. Szczególnie dla kogoś, kto wie, jak trudno jest układać polskie zdania w taki sposób, żeby miały one swoje dobre brzmienie. Co do owego siostrzeńca Tepperowskiego, to nazywał się on Karol Ferguson i był jakoś związany, może nawet spokrewniony z obu bankierami, ale nie był siostrzeńcem żadnego z nich, ani Piotra Teppera starszego, ani Piotra Teppera Fergusona młodszego. Karola Fergusona powieszono 3 lipca na piaskach całkiem legalnie, bo z wyroku Sądu Najwyższego Kryminalnego, ale z innego, niż sądził ksiądz Kitowicz, powodu. Był to jeden ze szpiegów generała Karla Baura, szefa rosyjskiego wywiadu w Warszawie i właśnie za to szpiegowskie wysługiwanie się Rosjanom został skazany na śmierć. Jeśli chodzi o różnych szpiegów, buntowników, Żydów i katolików powieszonych według księdza Kitowicza tamże, to nie jest jasne, ani kogo autor historii polskiej miał na myśli, ani gdzie ci skazańcy, jak widać różnych kategorii, zostali powieszeni. Na piaskach powieszono pod koniec lipca, poza Fergusonem, i tylko te dwa wypadki są dobrze udowodnione, Wolfganga Heymana, który był faktorem posła pruskiego w Warszawie, Ludwiga Buchholza. Ów Heyman wyznania mojżeszowego został oskarżony, jak pisał saski chargé d'affaires Johann Jakob Pac, na mocy przechwyconych listów o to, że wskazywał na sposoby zajęcia Warszawy i że wysłał do ministra pruskiego szyfr dla dalszej korespondencji. Od Paca dowiadujemy się też, że majątek faktora Heymana skonfiskowano na rzecz skarbu po zabezpieczeniu praw żony i pretensji wierzycieli. O piaskach Wiadomo jeszcze tylko tyle, że miejsce to nazywano także placem śmierci oraz placem kary. Żadnych innych wiadomości na ten temat nie udało mi się zdobyć, co nie znaczy oczywiście, że takie wiadomości nie istnieją. Szubienice, drabiny, sznury, kat oraz jego pachołkowie, jakiś domek, może tylko buda, gdzie składowano zwłoki wisielców, druga buda, gdzie składowano katowskie przybory, jeszcze jacyś duchowni, pastor w wypadku Fergusona, rabin w wypadku Heymana, jeszcze pluton małych doboszy oraz bicie w bębny. To wydaje się mało prawdopodobne. Jeszcze trzask pękającego kręgosłupa, gdy kat ciągnie wisielca za nogi, jeszcze gdzieś na południu drzewa, topole i brzozy powązek. Był tam już wtedy, od roku 1790, cmentarz, choć jeszcze niewielki. To wszystko trzeba sobie wyobrazić. Można oczywiście uznać, że lepiej sobie czegoś takiego nie wyobrażać. Że to są takie rzeczy, które lepiej jest przemilczeć, a najlepiej nic o nich nie wiedzieć. Najlepiej nie wiedzieć, że coś takiego się wydarza. Ja uważam, że żadna strona ludzkiej działalności na tej potwornej planecie, w tym potwornym kole nonsensownej ewolucji, nie powinna umknąć naszej wyobraźni. Gatunek, do którego należymy, kiedyś zniknie z pożytkiem dla planetarnej całości. Wcześniej czy później coś takiego z pewnością nastąpi i myślę o tym z prawdziwą przyjemnością. Wtedy wszystko powróci do swojego pierwotnego porządku. Koło nonsensu przestanie się nonsensownie kręcić i życie na Ziemi uzyska, może odzyska, swój głęboki sens. Ale dobrze byłoby zostawić po sobie jakieś świadectwo, takie, które poświadczałoby potworność i zgrozę naszego nonsensownego istnienia. Jakąś książkę, która by o tej naszej egzystencjalnej potworności i egzystencjalnej zgrozie mówiła. Taka książka powinna być chyba przeznaczona dla trochę innych czytelników, innych mieszkańców planety. Mam nadzieję, że ta moja też im się spodoba. Może jakiś uczony jeż czy uczony kret kiedyś ją przeczyta. Albo jakaś uczona brzoza, jakaś mądra sosna. O tym też myślę z przyjemnością. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 55 cali LG OLED HDR za 4099 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Kobieta, która ma wszystko. Kupić w takiej cenie, że aż miło. Sprawdź kiermasz wakacyjny na Allegro. Ty też wejdź i zobacz, ile rzeczy możesz mieć nawet 70% taniej. Allegro. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Dlaczego hemoroidy bolą?